έχει στεραπίδες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα τίναξε στη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρε στα μάτια το παράπονο να λιώνει. Και κλάψα ήσυχα κοντά σου στο πρωί. Κι ύστερα, κι ύστερα, λύσα όλα. Κι ύστερα, κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα. Κι ύστερα, κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα.